اب کیا ہوا؟ آگئی شامت، فخسفنا بہی وبدارہ الارض، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا. خس خیسین پہ زمین میں دھنسانا، یعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اور اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس کے محلات اور خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تکبر سے اپنا اظہار لٹکائے جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا اور اسے زمین میں دھنسا دیا. اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. اور تورات کے بیان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے بد اعمال کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ اس کے ساتھی اور خزانے اور سارے محلات زمین میں دھنس گئے. فما کان له من فئة ينصرونه، تو کوئی ایسا گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتا. ویسے تو اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے مضبوط جماعت ہوتی تھی، لیکن اب تو کوئی بھی نہ بچا جو آگے بڑھ کر اس کو زمین سے باہر نکالتا، دھنسنے سے بچا لیتا. وما کان من المنتصرین، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والوں میں سے. کسی سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اب وہی لوگ تمنا کرنے لگے جو کل تک اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے. کیا کہنے لگے؟ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ، افسوس کہ ہم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق فراہ کر دیتا ہے. من عباده ويقدر، اور جس کو چاہتا ہے اندازے سے دیتا ہے. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے رزق کی کشادگی یا تنگی جو بھی ہوتی ہے اس کی مشیت کی بنا پہ ہوتی ہے. ایک شخص دنیا میں بہت نافرمان ہوتا ہے لیکن اللہ اس کا رزق بہت بڑھا دیتا ہے، اور ایک بہت فرما بردار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. یہاں لفظ ہے مکانہ، مکان کا لفظ مقام اور منزلت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور امس کہتے ہیں عربی میں قریب کے کل کو. یہ کل ہی کی بات تو ہے، جیسے ہم عام طور پہ بولتے ہیں نا، اسی معنی میں استعمال ہو. کل ہی کی بات ہے جو لوگ اس کے مقام اور مرتبے کی تمنا کر رہے تھے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس وہ ہو جو قارون کے پاس ہے. آج قارون کا انجام دیکھ کر کیا کہنے لگے؟ کہ افسوس کہ ہم بھول گئے تھے، ہمیں یاد نہ رہا تھا. اور یہ جو وی کا انا کا لفظ ہے، یہ وے اور کا انا کا مجموعہ ہے، یا وے کا اور انا کا مجموعہ ہے. کلمہ وے جو ہے یہ اظہار ندامت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپنی غلطی پہ آگاہ ہونے کے بعد اس پر جب افسوس ہوتا ہے اس کے لیے، اور بعض کے نزدیک تعجب کے لیے. یعنی وے کا انا یعنی افسوس ہے یا حیرت ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ علم طرح کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں، تم جانتے نہیں. اسی طرح وے کا لفظ جو ہے جسے ہم اردو میں ارے کہتے ہیں نا. بہرحال یہ تو وہی بات ہے، ارے یہ تو وہی بات ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے رزق میں سے، اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا نپا تلا دیتا ہے. یعنی مال کی زیادتی یا کمی جو ہے، یہ اللہ کی ناراضگی یا رضامندی کی دلیل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک خاص قانون ہے، اس کا اپنا ایک فیصلہ ہے. قارون کا انجام دیکھتے ہی سب کی آنکھیں کھل گئیں، حقیقت واضح ہو گئی. اور ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو مال بچا نہیں سکتا. لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، لخسف بنا، تو وہ ہمیں بھی دھنسا دیتا، ہمارا بھی یہی حشر ہوتا، یہی انجام ہوتا جو قارون کا ہوا. ویکأنہ لا یفلح الکافرون، افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے. یہاں کافر کس کو کہا گیا ہے؟ قارون کو. حالانکہ وہ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا. لیکن اس کو کافر کس معنی میں کیا گیا؟ اس کے عمل کے اعتبار سے، کیونکہ کفر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی. کنکلوژن ہے کہ تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلھا للذین، اسے ہم ان لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، بناتے ہیں، لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں علو نہیں چاہتے. علو کا کیا معنی؟ زیادتی یا تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، برتر سمجھنا، فخر اور غرور کرنا، یعنی جو زمین میں متکبر بن کے نہیں رہنا چاہتے. ولا فسادا، اور فساد نہیں چاہتے، لوگوں کے ساتھ ناحق زیادتی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. والعاقبت للمتقین، اور عاقبت یا انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے. جنت تو پرامن لوگوں کی بستی ہے، جن کے سینے اپنی بڑائی کے احساس سے خالی ہو، جن کے اندر حقیقی عاجزی ہو، جنہیں اپنا آپ چھوٹا نظر آتا ہو اور ہر طرف اللہ کی بڑائی نظر آتی ہو. اور فساد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اللہ کے طریقوں، اس کی اسکیم سے موافقت نہ کرے، اس کی مرضی کے خلاف چلے. اللہ نے انسان کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وہ بندگی کے بجائے خدائی کے مرتبے کو پانے کی کوشش کرے، اپنے حق، اپنے مقام سے تجاوز کر جائے، یعنی بندگی کے مقام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اب آپ دیکھیں کہ قارون مال کی محبت میں مبتلا تھا، مال کی نمائش کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ فساد فی الارض کا مجرم قرار دیتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ فساد کا جو اصل سرچشمہ ہے وہ مال ہے. اصل فساد مال کی غلط تقسیم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کب؟ جب اس میں دوسروں کا حصہ نہ رہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آیا، بھلائی لایا، اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک کے دس تو ضرور ہی ملیں گے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی اور اس سے بھی بڑھ کر. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لایا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے. یعنی نیکی کا بدلہ تو زیادہ ملے گا، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی جتنی برائی تھی. اصل میں اس آیت سے سورت کا اختتامیہ شروع ہو گیا. قارون کا قصہ ختم ہو چکا ہے پچھلی آیت سے. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے. یہاں فرض کرنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کا پڑھنا لازم کیا، اس کا آگے سکھانا، اس کا تبلیغ کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا. جس نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے، لرادک الی معاد، البتہ لوٹائے گا تجھ کو معاد کی طرف. معاد کس کو کہتے ہیں؟ معاد لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں. اشارہ ہے مکہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ مخالفین کی مخالفت کی ذرا پرواہ نہ کریں. جس رب نے آپ پر قرآن کو پہنچانے کی، سکھانے کی ذمہ داری ڈالی ہے، وہ اس فرض کی ادائیگی میں آپ کی مدد بھی کرے گا، اور دنیا اور آخرت دونوں میں شاندار انجام سے ہمکنار کرے گا. آپ یاد ہوگا کہ سورت کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے. تو راستے میں رابع کے مقام پر، جہاں مکہ کا راستہ آپ کو نظر آیا، تو اسے دیکھ کر آپ کو مکہ یاد آیا اور آپ بہت غمگین ہوئے. تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کو یہ سورت دی. اسی لیے یہ آیات نہ مکی ہیں نہ مدنی ہیں، راستے کی آیات ہیں، اور اس میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آج آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں. اور کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ قرآن کی وجہ سے، فریضہ رسالت ادا کرنے کی وجہ سے. تو جس رب نے آپ کو یہ فریضہ دیا ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا، اور ایک دن آپ مکہ واپس آئیں گے. اور یہ حقیقت اور یہ بات بالکل سچ ہوئی. صرف 8 سال کے اندر، یا 8 ہجری میں 7 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اور آپ اللہ کی اس زمین پر واپس تشریف لائے. اور معاد سے مراد قیامت بھی لی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ قیامت کے دن بھی عزت عطا کرے گا. اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ان سب لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہی کام کر رہے ہیں, جن کو اللہ نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی توفیق بخشی ہو. اگر ان کے راستے میں بھی کوئی مشکلات آ رہی ہو, تکلیفیں آ رہی ہو, ان پر بھی اعتراضات کیے جا رہے ہو, تو وہ وقتی اٹھنے والے طوفانوں سے گھبرایا نہ کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. وہ ایک دن اس کام کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گا, مدد کرے گا. قل ربی اعلم من جاء بالہدى ومن ہو فی ضلال مبین. آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. یہ مشرکین مکہ کے اس جواب میں ہے جو وہ آپ کو ان کے آبائی اور روایتی مذہب سے انحراف کی بنا پر گمراہ قرار دیتے تھے. یعنی مشرکین مکہ آپ کو گمراہ قرار دیتے تھے کس بنا پر, کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کو خوب پتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہ کون ہے, ہدایت کس کے پاس ہے. اور یہاں ہدایت سے مراد ہدایت الہی ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے بحث نہ کریں, بلکہ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا تھا الہدا؟ کہ یہ کسی انسان کی باتیں نہیں یہاں ہوگی اور نہ کسی شخصیت کی پروجیکشن, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی جگہ ہے. اور الحمدللہ وہی پڑھایا جا رہا ہے, کسی انسان کے پرسنل اوپینینز یہاں نہیں چلتے, نہ آج کے اور نہ کل کے. لیکن انسانوں کی نظر میں اگر اس کام کو بھی گمراہی سے تعبیر کیا جائے تو کیا رویہ ہونا چاہیے انسان کا, کہ بحث کرنے کی بجائے معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. قل ربی اعلم من جاء بالہدى ومن ہوا فی ضلال مبین. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. وما کنت ترجو, اور تم تو امیدوار نہ تھے, تم تو امید نہ رکھتے تھے, یعنی نبوت سے پہلے, کس بات کی؟ ان یلقا الیک الکتاب, کہ آپ کی طرف کتاب ڈالی جائے, آپ کو یہ کتاب دی جائے. آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ قرآن آپ پر اترے گا. یہ تو تمہارے رب کی رحمت ہے. الا رحمتا من ربک, مگر رحمت تیرے رب کی طرف سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ وہ مصر واپس جا رہے ہیں تو راستے میں کیا ہو جائے گا. آگ لینے گئے تھے, مل گئی پیغمبری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جاتے تھے اور رسالت کے ساتھ واپس لوٹے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو نبی بننے سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ انہیں چنا جانے والا ہے. یہ کسی کی کوشش کی وجہ سے نہیں ہوتا, یہ پیورلی گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر نبی اپنے دور کا بہترین انسان ہوتا ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین, بس آپ ہرگز نہ ہو مددگار کافروں کے. یعنی اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس کتاب کی شکل میں, تو اس کا شکر آپ ادا کرتے ہوئے کیا کریں کہ کافروں کے مددگار نہ بنے. یعنی نعمت اور فضل الہی کا شکر اس طرح ادا کریں کہ کافروں کی ہم نوائی نہ کریں, ان کا ساتھ نہ دیں. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا دیں, نہ کسی سے دبیں اور نہ کسی مخالفت کی پرواہ کریں. اللہ کا پیغام اس طرح پہنچائیں کہ مخالفت کرنے والے تم سے مایوس ہو جائیں. قرآن کے پہنچانے کے معاملے میں ہرگز کسی نرمی اور مداہنت کو گوارا نہ کریں. آپ کی قوم کے لوگ دین کے معاملے میں آپ کی قوم نہیں ہے, آپ کے بھائی بند نہیں ہیں. اگر انہوں نے کفر کیا ہے تو انہیں اپنا رشتہ دار مت سمجھے. رشتہ دار تو وہی ہیں جو اس معاملے میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. اللہ نے جو آپ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے, اپنے کام کے لیے آپ کو چنا ہے, تو شکرانے کے طور پر آپ اب کافروں کی ہم نوائی نہ کریں. یعنی اپنے رشتہ داروں کی طرف متوجہ نہ ہوں. وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ, اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں، یعنی کفار کی طرف سے آنے والی رکاوٹ اور ایذا رسانی اور ان کے اعتراضات کے جواب میں آپ تبلیغ کے کام سے نہ رکیں، بلکہ پوری یکسوئی کے ساتھ کرتے چلے جائیں، اپنے رب کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیں۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، یعنی جن باتوں سے یہ چڑھتے ہیں ان کو آپ کہتے رہیں، کیونکہ جو بات اللہ نے آپ پہ نازل کر دی ہے اب وہ روکی تو نہیں جا سکتی، یعنی قرآن کا کوئی حصہ چھپایا جا سکتا ہے، کہیں ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، پورے کا پورا پہنچانا چاہیے، چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ خطاب تو آپ کی طرف ہے ہاں، لیکن کس لیے ہے؟ ایک تو تاکید کے لیے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے دشمنوں کو سنانے کے لیے کہ اس قرآن کے آنے کے بعد، ان آیات کے آنے کے بعد آپ توقع نہ رکھیے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض رشتہ داری کی بنیاد پر تمہارا ساتھ دیں گے، ہرگز ساتھ نہیں دیں گے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کا اصل جہاد شرک کے خلاف تھا، اس لیے آخری آیت میں پھر فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہ پکاریے، کسی اور کی عبادت نہ کیجیے۔ سورت کا اختتام شرک کی تردید سے ہو رہا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، الا وجہ، مگر اس کی ذات، اس کا منہ، اور منہ سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز کو فنا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب جلیل کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے جو عزت والی ہے۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آٹھ اور چیزیں ایسی ہیں کہ جو تباہ نہیں ہوگی، قیامت میں بھی فنا نہیں ہوگی۔ ایک تو اللہ کا عرش ہے، پھر کرسی ہے، جنت دوزخ ہے، روح ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہے جسے چونچ کہتے ہیں، لوح محفوظ اور قلم۔ بہرحال حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ یہاں عمومی معنوں میں کہا گیا کہ ہر چیز کو خاتمہ ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کو نہیں۔ لہ الحکم، اسی کے لیے ہے حکم، یعنی فیصلہ، اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے، جو وہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیوں لوٹائے جاؤ گے؟ تاکہ نیکوں کو نیکی کی جزا ملے اور بروں کو برائی کی سزا ملے۔ اور پھر یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوگا کہ جو جانا چاہے وہ واپس جائے، نہیں، سب کو لوٹایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔